Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. O podwyżkach w budżetówce i poprawie warunków pracy rozmawiali z szefostwem Prawa i Sprawiedliwości liderzy NSZZ Solidarność. 5 lat więzienia grozi organizatorom obozu harcerskiego w Suszku. 2 lata temu zginęły 2 nastolatki. Mieszkańcy gminy Łukowica w Małopolsce chcą, aby wójt więcej zarabiał. No mało zarabia, mało. Bardzo małe pieniądze. No. Podwyżki w budżetówce były tematem rozmów kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości z Solidarnością. Wśród kilkunastu postulatów związku jest też poprawa warunków pracy. Rozmowy trwały prawie 3 godziny. Po zakończeniu spotkania przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda nie chciał zdradzać ich szczegółów. Powiedział, że doprecyzowaniem porozumienia zajmą się specjalne zespoły robocze. W wielu kwestiach doszliśmy prawie że do porozumienia. Powołaliśmy wspólne 2 zespoły. Tak umówiliśmy się ze stroną rządową, że dzisiaj nie będziemy mówić, jakie postulaty, które przedstawiliśmy, będą zrealizowane w 90%, w 100%, w 50%. Jednym z najważniejszych postulatów pozostają podwyżki w budżetówce. Bo to nie jest kwestia dzisiaj tylko nauczycieli, ale urzędów wojewódzkich, sanepidów i wiele innych jednostek budżetowych, które są problemy. W spotkaniu z członkami Solidarności wzięli udział prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz członkowie rządu. Przemysław Lis, Polskie Radio. Ustawa o zarobkach w Narodowym Banku Polskim podpisana przez prezydenta. Wynagrodzenia kierownictwa banku będą jawne. Pensje dyrektorskie nie mogą przekroczyć 60% zarobków szefa NBP. Andrzej Duda podczas wizyty na Śląsku mówił, że prezes Adam Glapiński prosił go o podpisanie tej ustawy. Prosił mnie, żeby tą ustawę podpisać jak najszybciej, bo powiedział mi, że sam chce, żeby ta sprawa była załatwiona. Ustawa była reakcją na medialne doniesienia dotyczące wynagrodzeń współpracowniczek prezesa NBP. Prezydent podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja. Nie zapewnili bezpieczeństwa w czasie pobytu i ewakuacji w czasie nawałnicy. Prokuratura postawiła zarzuty organizatorom obozu harcerskiego w Suszku. 2 lata temu w nawałnicy zginęły 2 nastolatki. Rannych zostało ponad 30 osób. Prokuratura Okręgowa w Słupsku, która prowadzi śledztwo w sprawie tragedii, uznała, że kierujący obozem oraz jego zastępca umyślnie doprowadzili do zorganizowania pobytu harcerzy z Łodzi w niewłaściwy sposób. Nie zachowali, zdaniem śledczych, właściwych zasad bezpieczeństwa, nie panowali również nad podopiecznymi podczas ewakuacji obozu. Nie przeprowadzono próbnych alarmów, nie było też wyznaczonych dróg ewakuacyjnych. Zarzut przedstawiono zastępcy komendanta obozu w Suszku, Włodzimierzowi D. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Komendant obozu uczestniczy obecnie w rejsie i ma się stawić w prokuraturze w marcu. Prokurator prowadząca sprawę przeprowadzi wtedy czynności z jego udziałem i przedstawi mu takie same zarzuty. Podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia. Mówił Przemysław Woś. Zarzut niedopełnienia obowiązków usłyszał już urzędnik starostwa powiatowego w Chojnicach, który nie przekazał alertu pogodowego ostrzegającego o nadchodzącym załamaniu pogody i huraganowym wietrze. Mateusz Morawiecki, Człowiekiem Roku Gazety Polskiej. Wyróżnienie przyznano za bezkompromisową walkę z grupami przestępczymi wyłudzającymi z budżetu państwa miliardy złotych. Nagrodę Klubów Gazety Polskiej za obronę dobrego imienia Rzeczypospolitej i pamięć o żołnierzach wyklętych otrzymał z kolei wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk. Premier, dziękując za nagrodę, podkreślał, że jest to docenienie pracy całego rządu. Chcemy walczyć o lepszą, szczęśliwszą, wielką Polskę. Dodał, że druga kadencja jest fundamentalnie ważna. Po to, żeby ta naprawa Rzeczpospolitej mogła być w jakimś sensie dokończona, utrwalona. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, dziękując za docenienie, wyraził nadzieję, że szczątki pana rotmistrza zostaną odnalezione. Wierzę, że będzie także dane nam odnalezione. Znaleźć szczątki pana pułkownika Łukasza Cieplińskiego. I będzie taki dzień, kiedy odnajdziemy szczątki pana generała Emila Fildorfa. Gazeta Polska nagrodę Człowiek Roku wręcza od ponad 20 lat. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Nagrodę imienia Grzegorza Wielkiego otrzymali europoseł PiS Ryszard Legutko i reżyser Patryk Wega. Petycję do Rady Gminy o podwyżkę dla wójta podpisali mieszkańcy gminy Łukowica w Małopolsce. Wójt wygrał wybory, odsuwając od władzy swoją poprzedniczkę, która w gminie władała 37 lat. Jego klub w Radzie Gminy jest w mniejszości. Większość Rady zdecydowała, że samorządowiec ma zarabiać niecałe 4000 zł, bo najpierw musi się wykazać. Pan podpisał się pod petycją, żeby zarabiał więcej? Tak, podpisane jest. To jest bardzo małe pieniądze. No. Jak się weźmie te zarobki tych włodarzy, powiedzmy tam jakiś miasteczek czy większy gmin, no to odstaje wyraźnie. 58 milionów złotych. Za ten budżet gminy odpowiada wójt. za każdą złotówkę. Ktoś, kto nie ma pojęcia o tym i mu daje 3900 na rękę, to jest żałosne. Bogdan Łuczkowski, wójt gminy Łukowica. Odnośnie wynagrodzenia, jeszcze jeżeli chodzi właśnie o moją osobę, jest naprawdę mi niefortunnie się wypowiadać. Proszę pytać mieszkańców i rady gminy Łukowica. Jest to niskie, ale jak po prostu zmobilizować pana wójta? Zmobilizował się? No widać, że jest poprawa. Uchwała została przyjęta większością głosów. Radni zgodzili się na podwyżkę do 5000 zł, o 1000 mniej niż chcieli mieszkańcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie i południu kraju, słabe opady deszczu w Karpatach. Niewielki śnieg się może też pojawić. Temperatura maksymalna od 5 stopni na południowym wschodzie, około 8 w centrum, do 11 na Dolnym Śląsku. Chłodniej tylko u podnóża Karpat. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład laptop HP, procesor Intel Windows 10 za 1299, pralka Beko 1000 obrotów klasa A+++ za 999 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Uwaga, ósmoklasiści i rodzice. Dziś tylko z Dziennikiem Gazetą Prawną książka Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Nowe testy i arkusze egzaminacyjne z rozwiązaniami i punktacją do zadań. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną egzamin ósmoklasisty, testy i arkusze z matematyki. Jutro z języka angielskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Well, baby, I don't stop. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki, kłaniamy się Państwu, mówimy dzień dobry. 11 już prawie minut po 6, choć zaczynamy tą smutną informacją, która wczoraj wieczorem do nas dotarła. I tak, panie Zbyszku, pan Zbyszek już w tej sprawie napisał, oczywiście, że będziemy dziś w audycji porannej wspominali. Mark Hollis odszedł od nas wczoraj w wieku 64 lat. Lider, współzałożyciel, wokalista Tok Tok. I don't believe you. Tak, wiem, Stelka wczoraj grał. Nie wiedzieliśmy jeszcze o tym. Oczywiście i dziś będziemy częściej wracali do twórczości i pana Marka i oczywiście grupy Tok Tok. Tu Trójka, 16 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Co poza tym? Poza tym porozmawiamy o nowinkach. Nasz telefon będzie po prostu naszym absolutnie jedynym, potrzebnym i wyłącznym centrum zarządzania wszystkim. Tym wszechświatem, mało tego. Właśnie o urządzeniach mobilnych mówić będziemy i o nowinkach, które przed nami. A przed nami no takie rzeczy, że państwo nie uwierzą. Patrzenie w telefon, żeby odblokować ekran, ma to prawie każdy producent. Teraz coraz częściej myśli się o tym, żeby wykorzystywać ton głosu, sposób chodzenia. Sposób chodzenia, tak. Telefon rozpozna, czy to my chodzimy, czy nie my. Właściwie po sposobie chodzenia to możemy rozpoznać wiele osób. Jak się siedzi w biurze, to człowiek po samych tupnięciach rozpoznaje, kto idzie, trzeba uważać, czy też nie. No, ale o wszystkim będzie czas porozmawiać po 7.40. Nowinki w technologiach mobilnych. Wiele rzeczy się może zmienić. Jaka będzie przyszłość? Proszę tego posłuchać. A poza tym mówić będziemy o skokach narciarskich. Po raz pierwszy możemy mieć drużynę mieszaną. Pierwiastek męski wniesie elementy bezpośrednio związane z tą siłą. Pierwiastek żeński wniesie te elementy bezpośrednio związane z techniką, więc tutaj kibice będą mieli co oglądać. O właśnie, czy będzie tak? Bo Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym trwają, być może będziemy mieli drużynę i wystartujemy. Proszę posłuchać, o tym już niedługo. Poza tym doktor Tomasz. Pani Aneta czuje alkohol. Pani Aneta czuje alkohol, a konkretnie alkohol z grupy tak zwanych alkoholi cyklicznych, czyli geosmina. Ale dlaczego pani Aneta czuje alkohol? Proszę posłuchać, kwadrans po 7 pytania z kosmosu. To będzie coś takiego, co wszyscy czujemy. Tylko tyle powiem na razie. Poza tym oczywiście urywki z kalendarza. Dziś ważny dzień i ważna deklaracja. Te panie, tutaj nie można spać z zamkniętymi oczami. A, no to jak nie można, to proszę tego nie robić. A dlaczego tak? Proszę posłuchać. Oczywiście też stałe punkty programu i Tomek na końcu świata i projekt Tata i będą dwie zagadki językowe. Nie wiemy w jakim języku i co. Wykanimy w tretiot program na radio to. O, tego dowiemy się w projekcie Tata, a Tomek nam opowie coś innego. Talofa, olejcie i samoa, uciewa aj cangaca, uciewa aj ile acenu. Dwa nowe trudne języki i dwie wiadomości. Proszę posłuchać, gdyby ktoś z państwa oczywiście wiedział, co powiedziano, co zostało powiedziane, to proszę dać znać. 2273, numer telefonu, Piotr Łodej przy telefonie, ranek małpa polskie radio.pl, a także 71335. We'll be right back. Prawie 22 minuty po 6, no to skaczemy. Zapraszamy do Trójki. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Zefeld nie należą jakoś do wybitnie udanych dla naszych skoczków. Kamil Stoch w konkursie indywidualnym zajął 5. miejsce. W niedzielę drużynowo byliśmy na 4. Nieźle. Ale nasz mistrz powiedział, że chciałby wziąć udział jeszcze w konkursie mieszanym na tych mistrzostwach. Dodał, że nasze skoczki nie są coraz lepsze i z chęcią wystartuje w takim właśnie konkursie. Na razie jednak do końca nie wiadomo, jaki będzie skład zespołu, mówi Kuba Niziński, dziennikarz Radia Kraków, który relacjonuje skoki. Na pewno wiemy, że będzie startować Kinga Rajda i Kamila Karpiel. W tym sezonie zdobywały pierwsze punkty w rywalizacji Pucharu Świata i teraz mają wielką ochotę pokazania się na Mistrzostwach Świata. No a konkurs mieszany pojawił się w rywalizacji mistrzowskiej po to, by promować rywalizację pań, by mogły być podziwiane na całym świecie. Dobry, bardzo dobry skok. Kariny Fok. 96 metrów. No i teraz mamy Daniele Jeraszko. Ależ agresywnie wyciągnęła ten skok. Generalnie nie nastawiałbym się na jakiś super wynik. Sebastian Szczęsny, dziennikarz Telewizji Polskiej, komentator skoków narciarskich. Nasi panowie, myślę, że można wierzyć w to, że będą skakać dobre, o tyle dziewczyny, no to stawiają dopiero pierwsze kroki w zawodach Pucharu Świata, chociaż nie tak dawno, w Lublinie. Mieliśmy historyczną chwilę, bowiem dwie nasze dziewczyny awansowały do 30 Pucharu Świata. Jeśli chodzi w ogóle o te skoki kobiet, to one są równie widowiskowe. Generalnie kobiety skaczą na mniejszych skoczniach, na skoczniach normalnych. Oczywiście będą pojawiały się również na skoczniach dużych, jednak zdecydowanie bardziej widowiskowo wygląda rywalizacja mężczyzn, jeżeli chodzi o skoki. Natomiast walka pań jest czasami naprawdę bardzo zacięta. Julianę Zyfart, Karolinę Fok, Sarze Takanashi. Jak one biją się ze sobą o zwycięstwo, no to naprawdę można tylko bić brawo. Tutaj będzie decydowała zdolność do wygenerowania maksymalnej mocy kończyn dolnych. Jarosław Krzywański z Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej. Bo tutaj mówimy o sile, jaką jest odbicie. W ciągu bardzo krótkiego czasu, bo odbicie to jest czas rzędu 0,18-0,20 sekundy. Jeżeli w tym czasie zawodnikowi uda się wygenerować moc maksymalną, no to jest on wtedy lepszy. I te parametry zdecydowanie są większe u mężczyzn i tutaj kobiety na pewno takich szans nie będą miały. Dodatkowe elementy to oczywiście technika, koncentracja, sprawy typu sprzęt, wytrenowanie, więc te wszystkie elementy decydują o sukcesie. Skoki narciarskie to jest jeden z ulubionych sportów kibiców polskich. No i takie mieszane drużyny będą tak popularne jak te męskie, ale oczywiście. Katarzyna Kądziela, feministka i miłośniczka skoków narciarskich. Fantastyczne dziewczyny w kolorowych kombinezonach, lecące w powietrzu jak ptaki. Oczywiście, że się przyjmie, bo to jest świadectwo naszych czasów. Kobiety i mężczyźni mają takie samo prawo do realizowania się w każdej dziedzinie. I nie ma sportów damskich, męskich. A dlaczego miałyby być? Faktycznie jeszcze kilka lat temu z dużą ironią skoczkowie patrzyli na poczynania pań. Nie traktowano tego zbyt poważnie. Teraz na przykład Markus Eisenbichler, czyli ten, który tutaj w Zefeld zdobywał już złoto indywidualne, złoto z niemiecką drużyną, jest także złotym medalistą Mistrzostw Świata w konkursie mieszanym. A skoki narciarskie kobiet oczywiście mają także swoje gwiazdy. Chyba największą gwiazdą jest Japonka Sara Takanashi. Siedmiokrotnie stawała na podium rywalizacji Pucharu Świata, czyli we wszystkich zawodach Pucharu Świata, odkąd one są rozgrywane. Czterokrotnie je wygrywała. W światowym sporcie obserwuje się taką tendencję. Ona przyszła od dyscyplin, gdzie już od wielu lat występują tak zwane miksty, tenis, badminton. W programie Igrzysk Olimpijskich następnych w lekkiej atletyce chociażby są tak zwane sztafety mieszane. Na pewno pierwiastek męski wniesie te elementy bezpośrednio związane z tą siłą. Pierwiastek żeński wniesie te elementy bezpośrednio związane z techniką, więc tutaj na pewno kibice będą mieli co oglądać. O, będzie co oglądać. Gratulujemy. Czekamy oczywiście. O narciarstwie mieszanym opowiadała Izabela Woźniak, a ja chciałem tak zabrzmieć bardzo profesjonalnie, więc życzę generowania maksymalnej mocy kończyn dolnych. In me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street. I see you across the street, and I can't help but wonder if she knows what's going on. tried to walk away. But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 125 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ja mogę ci powiedzieć, czy wyglądasz dobrze, czy źle, ale to Klaudia powie ci, jak być paryżanką w Polsce. Tylko w lutym. Klaudia w niższej cenie. 2,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30. O. Zapraszamy na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Główny inspektorat sanitarny przebadał 400 próbek mięsa wołowego. Nie stwierdzono salmonelli. Kontrolę przeprowadzono w związku z procederem nielegalnego uboju bydła pod Ostrowią Mazowiecką i obawami o bezpieczeństwo. GIS zapowiedział też kolejne kontrole. 4 lata więzienia za śmiertelne potrącenie 3 kobiet wracających z pasterki w podwarszawskiej Kobyłce. Taką karę 23-letniemu Grzegorzowi W. wymierzył sąd rejonowy. Pełnomocnicy rodzin ofiar żądali 8 lat więzienia, prokuratura 6. Sędzia Robert Żak argumentował m.in., że sprawca nie był wcześniej karany, wyraził skruchę i przeprosił bliskich ofiar. Matka jednej z nich, 16-latki, zapowiedziała apelację. To jest 4 lata, no to moim zdaniem każdy by złożył, tak? Nie chcę, żeby moja córka kiedyś tam przewróciła się w grobie. 4 lata, że nic z tym nie zrobiłam, tak? Sprawca wypadku tłumaczył, że nie widział pieszych, bo oślepiały go światła samochodu jadącego z naprzeciwka. Przy ograniczeniu prędkości do 30 jechał 90 km na godzinę. Jeden z najbliższych do niedawna współpracowników papieża Franciszka, kardynał Pell, został uznany winnym czynów pedofilii przez ławę przysięgłych sądów w Melbourne. Według włoskiej agencji ANSA, powołującej się na media w Australii, 77-letniego kardynała, mianowanego przez Franciszka w 2014 roku prefektem sekretariatu do spraw ekonomii, uznano winnym czynów wykorzystywania seksualnego wobec 2 chłopców w wieku 13 lat. Więcej informacji w Trójce o 7:00. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie i południu kraju. Słabe opady deszczu w Karpatach. Niewielki śnieg. Temperatura maksymalna to 5 stopni na południowym wschodzie, około 8 w centrum, a najcieplej na Dolnym Śląsku, tam będzie 11. U podnóża Karpat może być trochę chłodniej. Proszę się na to przygotować. I mamy problem. Przedwiośnie nie idzie. Zatrzymało się. Przebiśniegi i krokusy zemdlały, a forsycje nie mają wilgotnych pąków. Było minus 8 przez 2 noce. A może gdzieś jest nadzieja? Nie, to na pewno jest. Trzeba mieć nadzieję. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niektóre hity sprawiają, że tanecznym krokiem zmierzasz prosto do Biedronki. Bo w niej każdego dnia masz nowy hit w super niskiej cenie. Dzisiaj to ręczniki kuchenne Strong Queen. Dwie rolki długością odpowiadające czterem. Jedynie 4,99 za opakowanie. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Sprawdzaj codziennie nowy hit dnia. Hit, hit, hurra! Biedronka, po prostu twoja. Czy wiesz, że gdy myjesz naczynia w zmywarce, potrzebujesz 5 razy mniej wody i nie marnujesz czasu? Oszczędzasz czas i pieniądze. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie. Dbaj o czyste powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Stand up, you little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Olej rzepakowy wielkopolski jedynie 11,99 za 3 litry. I wielka promocja mięsa mielonego. Kup 3 dowolne opakowania mięsa mielonego 500 gramów i zapłać jedynie 3,69 za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty będzie siódma. Tu się pan Karol zupełnie pogubił, jeśli chodzi o sprawy muzyczne, bo na początku audycji było Don't Stop, potem było You Better Stop, więc co, jak w końcu ma być? I z nadzieją taką pisze pan Karol, że może Freddy wyjaśni sytuację. Proszę bardzo. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Sonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me try now. Try to have a good time. Don't stop me yes, now. Having a good time. I don't wanna stop at all. I wszyscy razem. Nie widzę, że pan takie tararara od rana. No, tararara, tylko tutaj pan Karol miał problem i postanowiliśmy pomóc. Bardzo dobrze. Po prostu po ludzku pomóc. Takie rzeczy robimy od czasu do czasu. Za 22 minuty siódma. Oczywiście pan, gdzie pan poszedł? No przecież proszę pana, poszedłem z tyłu sklepu trochę. No trochę tak. No, ale są dojechały gazety. Trzeba państwu wiedzieć, że nadajemy ze studia rezerwowego. Miejmy to od razu z głowy, tak. Nadajemy ze studia rezerwowego, które jest troszkę inne. I kolega sobie poszedł gdzieś daleko hen. To teraz powinieneś powiedzieć, Krystian od gazet proszony tutaj do studia, Krystian od gazet pan proszę. Pan z gazetami proszony do studia. Nie, tam musi być personalizacja. Wiadomo, o kogo chodzi, kogo wołamy. Pan widzę, Krystian że pan zakupy to przez internet robisz ostatnio. Dobrze, a dzisiaj tak nietypowo nawet też, bo przede mną leży nowy numer magazynu Wszystko, co najważniejsze. Idee, opinie, debaty i rzeczywiście w takim tonie teksty tutaj można przeczytać. Racja stanu to temat chyba numeru, gdzie między innymi Czesław Bielecki pisze. Źle się stało, że na stulecie odzyskania niepodległości nie umieliśmy zamknąć rozliczeń i otworzyć nowego rozdziału. I opozycja, i rządzący zatracili poczucie interesu narodowego we wzajemnych zarzutach stawianych na forum międzynarodowym. A profesor Łukasz Turski dodaje, jeżeli nie weźmiemy się na przykład tutaj do naprawy edukacji, znajdziemy się w escape roomie bez umiejętności rozwiązania zagadki otwierającej drogę do wolności. Ale o racji stanu piszą także inni wszystko, co najważniejsze. Tak nazywa się ten magazyn. Między innymi tutaj Eryk Mistewicz pisze o dekalogu antytrollingu. Trolling bardzo popularne ostatnio słowo i niestety popularne także zjawisko. Co robić, żeby w tej sieci pozostać normalnym? Nie etykietuj, nie wykorzystuj ćwiczenia mowy, zwalczania mowy nienawiści, hejtu i trollingu do pogłębienia podziałów. No i 10 takich wskazówek. Między innymi blokuj. Masz prawo do godności. Jeśli ktoś zagraża twojej, należy to zgłaszać i blokować. To 10 zasada, ale pierwsza brzmi: nigdy nie przekazuj dalej, choćby wpis był tak beznadziejny, niemądry, chamski, nieprawdopodobnie wulgarny. No właśnie, bardzo ciekawe 10 zasad. To także w tym numerze. Wspomniany Czesław Bielecki gdzieś także w Rzeczpospolitej pisze o dekalogu lustracji, a w zasadzie tworzy taki, ale Rzeczpospolita dziś więcej o pieniądzach, zresztą chyba tak można powiedzieć, dziś sporo o pieniądzach, zwłaszcza naszych. Nowe, budzące wiele wątpliwości zasady rozliczania firmowych samochodów osobowych obowiązują już 2 miesiące, no i budzą wiele kontrowersji. Resort finansów łagodnieje. Przedsiębiorcy będą korzystnie rozliczać wydatki na samochód, donosi te dobre informacje. Przynosi dziś Rzeczpospolita. Pierwsza zmiana. Przedsiębiorcy wrzucą w koszty większe kwoty na zakup samochodów, także nabytych w poprzednich latach. Chodzi o podniesienie limitu amortyzacji z 20 tysięcy euro do 150 tysięcy złotych. Druga pozytywna informacja dotyczy rozliczania składek na ubezpieczenie auta. Ministerstwo potwierdziło, że nie są one limitowane, tak jak inne wydatki na eksploatację samochodu. Więcej dziś w Rzeczpospolitej państwo znajdą. Nieco niżej o tym, że Skarbówka zlicytuje, łatwiej sprzeda w internecie rzeczy ściągnięte od dłużników, a nawet zajmie majątek bez ich wiedzy. Ta pierwsza sprawa dotyczy na przykład popularnych serwisów Allegro i OLX. Tam będzie można znaleźć rzeczy licytowane przez Skarb Państwa. To rzecz ciekawa. Druga... Jaka będzie nazwa użytkownika? No, pewnie, nie wiem, Fiskus. Bo to krótko musi być. Łatwo po hasztagu, żeby można było znaleźć. Natomiast druga sprawa budzi sporo kontrowersji ekspertów. Dziś więcej o tym. Proszę zajrzeć do Rzeczpospolitej. O wirtualnych bankach, które idą w świat. Twórca mBanku Sławomir Lachowski uruchamia właśnie pierwszy swój projekt Golden Sand. Właściwie chyba Złoty Piasek. O to chodzi. Bank, no ale także o innych projektach. Dziś w Pulsie Biznesu państwo przeczytają o tym, że KNF krytykuje pomysły ministra. Tutaj chodzi o ustawę antylichwiarską. No, zyskają na tych nowych przepisach, no, czy to niespodzianka, banki No właśnie, ale to więcej także dziś w Pulsie Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że nowym dyrektorem w Huawei Polska został Ryszard Hordyński z zarządów PiS, był pełnomocnikiem resort ministra finansów do spraw IT i wiceprezesem spółki, która pracuje przy uszczelnianiu systemu VAT. Tytuł stąd: Chińczycy chcą dotrzeć do Morawieckiego. W Dzienniku Gazecie Prawnej także o nie czy bezpiecznych taksówkach, żeby usiąść za kierownicą taksówki i wozić pasażerów, nie trzeba będzie już zdawać egzaminu z topografii miasta, przewiduje najnowsza wersja projektu ustawy zwanej Lex Uber, jaką przygotował resort infrastruktury. Resort tłumaczy, że chce w ten sposób zlikwidować istotną blokadę w dostępie do zawodu. Taksówkarzom ten pomysł się oczywiście nie podoba tak bardzo, że już zapowiadają protesty i blokady stolicy. Zwracają uwagę, że obecny wymóg znajomości miasta stanowi zaporę dla kierowców ze wschodu, których przyszłości kryminalnej nie sposób zweryfikować. Mocne słowa dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej o taksówkach także. Droga zmiana w Muzeum Wojny. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że to muzeum po przejęciu przez PiS szasta pieniędzmi. Wiceministrowi kultury to nie przeszkadza. Jego zdaniem muzeum realizuje polską politykę historyczną. Dokonano już zmian w wystawie głównej, bo nie spodobała się politykom PiS i prawicowym publicystom. Wyborcza dowiedziała się, że uzupełnienia, poprawki i naprawy kosztowały łącznie 581 665 zł. Pełnomocnikiem Piotra Glińskiego do spraw obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej został Karol Nawrocki, dodaje gazeta, i więcej dziś w tekście na stronie pierwszej. Gazeta oczywiście jeszcze wracają do piątki Kaczyńskiego. PiS hojnie rozdaje nasze pieniądze, podsumowania, a nawet już poradniki, jak sięgnąć po dodatkowe pieniądze. Wyborcze dzisiaj także, pamiętasz Sosnę ze szczytu Pienińskiego, tak, szczytu? Tak, tak. Potem zniszczoną przez podmuch wiatru, tak, spowodowaną śmigłowcem ratowniczym. Sosna reliktowa z Sokolnicy to obok Trzech Koron i Przełomu Dunajca symbol Pienin i jedna z najstarszych sosen w Polsce została uszkodzona. No i teraz ten konar jest badany. Bardzo ciekawa rzecz i dzisiaj rozmowa z profesorem Janem Bodziarczykiem z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w Gazecie Wyborczej. W Spodku trwają... Ja myślałem o niej. Tak? I ale ciepło? Tak, właśnie tak. Co z nią jest? No właśnie, więc konar jest badany. Taki, no, troszkę zniszczony pień tam został. Więcej w tej rozmowie, bardzo ciekawie, od razu powiem. Mhm. Oczy świata komputerowego zwrócone są na Spodek i w Wyborczej, w Rzeczpospolitej, relacje z, no, tej e-sportowej imprezy Extreme Masters 2019. No to już trzeba wpisać normalnie w kalendarz, że taka impreza jest i ważna i po prostu grube miliony tam, zdaje się, można i wygrać, i zainwestować, i gracze, tak jak powiedziałem, walczą o tytuły. O Muzeum Żołnierzy Wyklętych, 1 marca się zbliża, dziś w naszym dzienniku. Głos Wyklętych, bo zakończył się pierwszy etap budowy muzeum. Jak będzie wyglądało? Gmach dawnego więzienia nabrał nowoczesnego charakteru, ale jednocześnie zachowano szereg detali związanych z jego przeszłością. Jest sala kinowa na 120 osób. Mowa o tej placówce w Ostrołęce. Dziś w naszym dzienniku Gazeta Polska przedstawia laureatów nagrody Człowiek Roku Gazety Polskiej i taki cytat prezesa PiS: szturmowe oddziały obozu niepodległościowego Kluby Gazety Polskiej. Jesteście na pierwszej linii tej trudnej walki, która przyniosła zwycięstwo. Dziś trzeba rozpocząć zabiegi o kolejne zwycięstwo, apeluje prezes PiS. W Gazecie Polskiej także wywiad z Wojciechem Fortuną, który ma jeszcze nadzieję. My też jako kibice mamy jeszcze nadzieję. Żyła i Stoch mają po 32 lata. Jeszcze co najmniej dwa sezony skakania przed nimi. Głęboko wierzę, że to w to, że Stoch i spółka jeszcze podczas Mistrzostw Świata przyniosą nam wiele radości, mówi Wojciech Fortuna. Na przykład w drużynie mieszanej. Otóż to. O tym mówiliśmy. Otóż to. Właśnie. A co zrobi Stefan? No właśnie, co zrobi Stef? Bo Małysz bierze się za... Właściwie, no nie chciałem tak powiedzieć, ale taki tytuł dzisiaj znalazłem też. Małysz bierze się za Hongachera. Co zrobi Stef? Przegląd sportowy, Fakt. No te gazety poświęcają tej sprawie sporo uwagi, ale w Fakcie także historia znanego koszykarza Kordiana K. W zasadzie jej byłej już partnerki, która, no jak twierdzi, została troszkę przez niego oszukana. Dał jej kosza, można tak powiedzieć, bo ten tytuł sam się ciśnie na usta, ale historia jest smutna. Natomiast w Super Expressie: nie dostali Oscara, zarobią miliony w USA. To tak na pocieszenie dla naszej ekipy w Los Angeles. A dużo rzeczy dzisiaj. Bardzo. A daleko pan usiadł, to nie mogłem tam... Nóżki nie wystarczyło pod stołem. Sokolica, prawda? Tak, Sokolica. Tak, Sokolica. Tak. A powiedziałem Sokolnica? Chyba trochę. No, ale to wie pan. No, ja wiem, farmerze, dobrze. Człowiek przejęty, ja też się drzewem martwiłem bardzo. Sprawa jest to. słuchałem dyskusji redaktorów w studiu rezerwowym i tego, jak się wzywali. Zacząłem się zastanawiać, bo to modny temat, a nikt na tym chyba w Trójce nie mówił, czy takie wzywanie Krystiana od gazet do studia rezerwowego, i to publiczne, jest zgodne z RODO i może by to koledzy sprawdzili, zanim zaczną łamać przepisy. To może ja będę mówił, panie kolego, i tak będzie bezpiecznie. Proszę bardzo. Ja pana, panie kolego, zapraszam 7:20. Tylko dwóch może przyjść, bo wie pan, na dwóch kolegów. Aż dwóch. Bardzo dziękuję. Aha, i mówiliśmy o drużynie mieszanej w skokach narciarskich, bo możliwe, że wystartujemy taką właśnie drużyną po raz pierwszy. Jeśli chodzi o sport, to ja bym poszedł jeszcze dalej. Mianowicie wprowadziłbym dziewczynę do polskiej drużyny piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak czasem się ogląda na filmach, jak dziewczyny grają w piłkę, to walczą tak, że aż kości trzeszczą. Natomiast nasze chłopaki, jak już sięgną pewien poziom w piłeczkę, to tak zajmują się ciuszki, torebusie, kosmetysie, a tak grać im się za bardzo, no, jakoś to się nie układa. Jakby wpuścić na boisko kilka dziewczyn, to jakby któryś został po kulasach porządnie cudzym butem, cudzym dziewczęcym butem, to pewnie by szybciej biegał i bardzo tej piłki się wyrywał. 2:27 trójek, ostrożnie. Chyba, ostrożnie. Żeby temat zszedł na torebki, temat rozmowy w środku boiska. Na przykład, nie wiem, czy państwo też zaobserwowali, że jak piłkarze wychodzą już do takiej strefy mieszanej na wywiady, to każdy ma taką, no, torebusie pod paszką. Pod pachą, tutaj tak zawsze coś takiego, no właśnie, to, jak pan to słusznie mówił, kosmetysia, to czasem tak to jest nazywane. No tak mają. Ale jakby dziewczyna była, to myślę, że panowie by się też się bardziej spieli. A pamiętasz sytuację z meczu Polska-Rosja na mistrzostwach na Euro 2012? No nie jedną, ale kto... No tą, gdzie właśnie nasi trzej spotkali się w środku boiska, zaczęli ze sobą rozmawiać. Nawet zauważyliśmy to. A po 10 sekundach padł gol Kuby Błaszczykowskiego, bo on jeden się oderwał z tej grupy, mówił, ja ruszam, i strzelił gola. Ranek@polskieradio.pl, adres elektroniczny. Słuchacz potwierdza, był kiedyś na meczu naszych pani, to był mecz ze Szwajcarią i rzeczywiście było intensywnie i ostro. No tak, za 8 minut siódma już. Urywki z kalendarza. Ważny dzień przed nami. Nie wiem, czy państwo się orientują, że to jest bardzo ważny dzień, ale o wszystkim opowie Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jeśli na koniec tego odcinka naszego kalendarium usłyszą państwo niczym nieskrępowane chrapnięcie, nie będzie to nowy dżingiel. To po prostu kolega redaktor prowadzący całkowicie legalnie skorzysta z dnia spania w miejscach publicznych, bo to jednak publiczne radio. Wszystkie szturchnięcia strażników miejskich z nieodzownym te panie tutaj nie można spać zamkniętymi oczami są 26 lutego nieuprawnione. Proszę się też nie dziwić nadsyłanym pod państwa adresem życzeniom o charakterze urodzinowym, nawet jeśli przyszli państwo na świat w grudniu. Taką prowokację należy przyjąć z uśmiechem, rozbrajając ją tym samym jako zidentyfikowany żart z okazji obchodzonego dziś Dnia Dinozaura. Dodam jeszcze, że pod dzisiejszą datą ktoś ulokował także Dzień Pozdrawiania Blondynek, więc już wiadomo, że to nie jest jakiś taki zwyczajny, rutynowy 26 lutego. Mogą zeń wyleść jeszcze jakieś inne dziwaczne święta, na przykład Dzień Papierowej Jednofuntówki, bo taki banknot został wyemitowany po raz pierwszy 222 lata temu. 230 lat mija od przeniesienia się do krainy wiecznego popasu Ogiera Reproduktora imieniem Eklips. Miał zabiegane, ale niewątpliwie piękne życie, skoro jest przodkiem 80% obecnie żyjących koni wyścigowych. 294 urodziny obchodziłby dzisiaj Nicole Joseph Cugnot, człowiek, który wynalazł pierwszy na świecie pojazd napędzany parą i pierwszy w dziejach wypadek samochodowy. Skonstruowana przez niego maszyna po rozwinięciu maksymalnej i rekordowej prędkości 4 km na godzinę zderzyła się z murem, a nie był to niestety planowany crash test ani dla pojazdu, ani dla budynku. 26 lutego 1832 roku odbył się pierwszy publiczny koncert Fryderyka Chopina w Paryżu. Okazał się on ogromnym sukcesem kompozytora przed oszołomioną jego talentem publicznością. A plan minimum był taki, żeby nikt nie zasnął, bo wiadomo jaki to dzień. Życzę państwu 26 lutego jak ze snów. No taki właśnie mamy dzień i teraz nie pojawi się chrapnięcie, zdecydowanie nie. No będziemy próbowali, żeby się nie pojawiło. Do 9:00, później oczywiście także. Poranna audycja za 5 minut będzie 7:00.